Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 450 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 12 lipca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To był błąd, tak o podniesieniu wieku emerytalnego za rządów PO-PSL, mówi lider Platformy. Jego wystąpienie rozpoczęło forum programowe Koalicji Obywatelskiej. W tym serwisie powtarzamy apele policji o informacje na temat zaginionego 5-latka z Grodziska Mazowieckiego. O tym, co ustalono do tej pory, opowie nasz reporter. Sprawdzimy też, co w świecie siatkówki mówi się o występie Polaków w Lidze Narodów. Jeśli pada pytanie o wiek emerytalny, o słynne 67 lat, to przyznajemy, to był błąd. Tak na otwarcie forum programowego Koalicji Obywatelskiej mówi lider PO Grzegorz Schetyna. Przyznał, że zmianę można było przeprowadzić na zasadzie dobrowolności i zachęt, a nie przymusu. Schetyna mówił też, że Polacy powinni ze sobą rozmawiać. Chcemy rozmawiać ze wszystkimi, z ekspertami, ale i z pracownikami fizycznymi. Chcemy usłyszeć receptę od specjalisty z uniwersytetu, ale ważne jest dla nas także zdanie handlowca czy kasjerki. Chcemy, żeby Polska zaczęła ze sobą rozmawiać, spojrzeć sobie w oczy, uśmiechnąć się, podać sobie rękę. To jest dzisiaj potrzebne. A w ramach dwudniowego forum programowego Koalicji Obywatelskiej będzie ponad 50 paneli dyskusyjnych. Podczas obrad będą poruszane kwestie związane ze zdrowiem, gospodarką, edukacją, ochroną środowiska, bezpieczeństwem, a także polityką zagraniczną i kulturą. Nadal nie wiadomo, czy do Koalicji Obywatelskiej dołączy SLD, PSL, czy oba te ugrupowania. Policja prosi o przekazywanie informacji o poszukiwanym 5-latku. Chłopiec zaginął po tym, jak w środę po południu razem z ojcem wyjechał z domu w Grodzisku Mazowieckim. Dawid był ubrany w szaro-niebieską bluzę dresową, niebieskie dżinsy oraz niebieskie trampki. Jego zdjęcie można zobaczyć na stronie internetowej warszawskiej policji. Akcję poszukiwawczą obserwuje nasz reporter Witold Banach. Dla policji każda, nawet najmniejsza informacja jest ważna. Cały czas zachęcamy do tego, żeby sprawdzać swoje nagrania. Przypominam, samochód szara Skoda Fabia o numerach WGM01K9. Ten numer, jeżeli nam się odbija gdziekolwiek, prosimy o informację, czy to był samochód w ruchu, czy to był samochód, który stał na poboczu. Ta informacja jest dla nas niezwykle cenna. Mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak i dodaje, że policja kontynuuje rozpoczęte wczoraj poszukiwania. To jest kontynuacja przeszukania rejonu na odcinku od pojazdu, który został pozostawiony do odcinka zdarzenia samobójczego, ale też i odcinek wzdłuż autostrady również będzie przez nas dzisiaj bardzo dokładnie sprawdzany. Oprócz działań policjantów oczywiście wykorzystujemy chociażby śmigłowce, wykorzystujemy drony, ale też i psy tropiące. Informacje związane z zaginięciem chłopca można przekazywać do najbliższej jednostki policji lub pod numerami telefonów 112 i 997. Witold Banach, Polskie Radio. Zatrzymano 13 osób z gangu sprzedającego olej napędowy bez płacenia podatku. Przez nich kasa państwa mogła stracić 20 milionów złotych. Gang działał od czerwca zeszłego roku. Wszystkie osoby zatrzymano w województwie łódzkim. W miejscu, gdzie oszuści przepompowywali olej, znaleziono 2,5 miliona złotych w gotówce, 5 luksusowych samochodów i biżuterię, a także ponad 110 tysięcy litrów paliwa. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty. Dwie osoby odpowiedzą też za kierowanie gangiem. Im grozi do 10 lat więzienia. Niewiele trzeba wykonać, te dwa ostatnie kroki, półfinał i finał. Tak o postawie polskich siatkarzy w Lidze Narodów mówi Łukasz Kadziewicz, wicemistrz świata sprzed 13 lat. Wczoraj w nocy biało-czerwoni wygrali 3-1 z Irańczykami. Dzień wcześniej pokonali Brazylię. Dzięki temu mają zapewniony awans do półfinału. Swojego przeciwnika w kolejnej rundzie jeszcze nie znają. Dobieranie tutaj przeciwnika i zastanawianie się, kto lepszy by był, Francuzi, Amerykanie czy Rosjanie, nie ma najmniejszego sensu. Każdy jest na podobnym etapie mieszania tym składem. Na dobrą sprawę ograliśmy dwie drużyny, które najbardziej poważnie podeszły do tej edycji Ligi Narodów. Amerykanie też testują nowy system. Rosjanie to zawsze potęga. Francuzi przylecieli bez Ngapeta, bez też kilku takich podstawowych graczy, więc wróżenie z fusów. Mówił Łukasz Kadziewicz. W Stanach Zjednoczonych Polacy grają w eksperymentalnym składzie. Najważniejsi gracze przygotowują się do sierpniowych kwalifikacji, do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich. Międzynarodowe sieci płatnicze Visa i Mastercard mogą wycofać się z Rosji. Duma Państwowa przygotowała projekt ustawy, która zabrania zagranicznym korporacjom realizacji sankcji nałożonych na rosyjskie banki. Według części ekspertów sieci płatnicze nie dostosują się do nowego prawa i zrezygnują ze świadczenia usług na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Zapomniałem zapytać naszego eksperta kinowego, kiedy ten film będzie można zobaczyć, ale wydaje mi się, że albo już, albo tak na dniach, bo ja jestem zakręcony na film Yesterday i ten film w kinach od 12 lipca. To był Krzysztof Zalewski, Mela Koteluk, Paulina Przybysz, Natalia Przybysz i Vito. Miłość rośnie wokół nas to tytuł piosenki dnia i jest to piosenka ilustrująca nowy film Król Lew. Suwałki Blues Festival w Suwałkach i teraz kolejny gość. Państwa gościem i gościem LP Trójki jest Maciej Lipina. Dzień dobry, Maćku. Witam serdecznie. Jeśli słuchacze będą Cię kojarzyć ze Ściganymi, to nie będzie źle? Również wszyscy ci, co byli na spektaklu Skazany na Bluesa, który już jesienią wraca do teatru, to również mogą kojarzyć. No właśnie. Ale Ty od pewnego czasu jesteś samobieżny, to znaczy sam nagrywasz płyty, sam tworzysz muzykę. No i sam się tą muzyką cieszysz. Powiedz, co w Twoim życiu teraz się dzieje? Czy kombinujesz coś nowego? Tak, przygotowujemy. Nie mogę właściwie mówić jeszcze o szczegółach, ale już niedługo, jesienią ma się ukazać pierwszy singiel z mojej drugiej płyty. Szybko, jedna po drugiej, tak się złożyło, ale bardzo się cieszę. Ze Ściganymi mieliśmy zawsze kilkuletnie przerwy między płytami, a z moją solową, tak zwaną twórczością, mam ochotę być cały czas w fazie tworzenia. Bo tak jak wspomniałeś i ty o tym wspomniałeś, w związku z tym ja to też powiem, mieliśmy z tym niejaki kłopot, bo ukazywała się płyta, potem już single z tej płyty się wyczerpywały i potem trzeba było długo czekać na kolejną płytę i kolejny nowy materiał. Teraz jest inaczej. Opowiedz o tej pierwszej płycie. O pierwszej płycie, tak. Właśnie się jesienią zeszłego roku ukazała. Na początku stworzyłem, wiadomo, riffy gitarowe i melodie i w trakcie myślenia z producentem płyty, kogo by tu zaprosić do nagrań, bo jako, że solowa płyta, to bez sensu było angażować Ściganych, to by było trochę oszustwo, więc myśleliśmy, kogo by tu zaangażować, a producent mówi, wiesz co, jak ty mi grasz te partie, co jak ma być, to dobrze by było, jakbyś ty je zagrał te wszystkie partie, i do tego doszło, i Seweryn Piętka zagrał na bębnach, a pozostałe wszystkie inne instrumenty zagrałem ja, i tak się złożyło. Nieźle to brzmi, dla mnie nowa sytuacja. Nie podejrzewam, żebym to powtórzył, bo kolejną płytę mam ochotę zagrać z całym zespołem na żywo w studiu. Natomiast fajna przygoda. A gdzie Cię można zobaczyć koncertowo? No bo lato to jest taki czas koncertowania. Tak jest. Dzisiaj mój solowy zespół o 17 w Suwałki Blues Festival. 19 lipca gramy Skazany na Bluesa, to z kolei repertuar Jamu, a 10 sierpnia festiwal Grechuty w Świnoujściu, tam śpiewam z kolei Andrzeja Zauchy kilka utworów, także przeróżnie. No to powodzenia i wszystkiego najlepszego, czekamy na nową płytę. Maciej Lipina był Państwa gościem, a teraz Cię poproszę, byś z tej pierwszej płyty solowej zaprezentował słuchaczom LP Trójki jeden z utworów. Co to będzie? Utwór Wzgórze. Dla mnie najważniejszy. Yeah. niczego takiego nie znałem dotąd. I nie wiem też jak poukładać stertę wspomnień w nowym otoczeniu. Siedzę i płaczę bez powodu, jakbym chciał za miejsce cementować dom. Chcę już zobaczyć, co wyrośnie na wzgórzu. Nie mogę doczekać się. Chcę już zobaczyć, jak będzie wyglądał dzień. Noc, noc, noc jest zbyt długa. Ja Maciej Lipina, płyta zatytułowana Ścigany. Dziś specjalny gość Suwałki Blues Festival, bo z Suwałk nadajemy dla Państwa dzisiaj LP Trójkę wieczorem po 19. Marek Niedźwiecki i lista przebojów programu trzeciego. Proszę listę ułożyć dzisiaj może trochę bardziej bluesowo, byłoby to bardzo miłe. I dlatego teraz proponuję Państwu z zestawu do głosowania nowy, nie nowy utwór, bo Peter Frampton wymyślił, że wybierze sobie ulubione swoje utwory bluesowe, zaprosi zespół i zaprosi jeszcze kilku fajnych kolegów, jak na przykład Sonny'ego Landretta, no i zarejestruje na przykład The Thrill Is Gone w zestawie do głosowania na listę. Thank you. Peter Frampton Band i Sonny Landreth. Nie muszę o tym utworze zbyt wiele opowiadać, dlatego że słuchacze przede wszystkim trzech wymiarów gitary znają tę płytę, no nie powiem, że na pamięć, ale już bardzo dobrze, dlatego że często po nią sięgam. The Thrill Is Gone, cudowne wykonanie. Peter Frampton wybrał sobie swoje ukochane bluesowe utwory, zaprosił kolegów, zaprosił swój zespół i powstała płyta pod wszystko mówiącym tytułem All Blues. My jesteśmy dziś bluesowo nastawieni, dlatego że w Suwałkach, Suwałki Blues Festival, jeśli do Państwa będą docierały teraz dźwięki prób, to buduje się olbrzymia scena i prawdopodobnie to będą próby dźwięku, bo dziś tutaj piękny koncert, jak zresztą każdy na Suwałki Blues Festival, a ja szybko witam kolejnego gościa programu trzeciego, choć właściwie nie wiem, jak cię przedstawić. Juliusz Kaszyński jest Państwa gościem. Dzień dobry. Z którym kiedyś mieliśmy wielką przyjemność tworzenia porannych programów. Zapraszamy do Trójki. To był bardzo miły czas, Piotrze. I Juliusz, chcę cię zapytać o to, bo nie będzie to specjalnie oryginalne ani kąśliwe pytanie, ale wykorzystując te nasze cudowne spotkania tutaj w Suwałkach, chcę, żebyście wy opowiedzieli o tym, jak odebrałeś wczorajszy koncert inauguracyjny. Wiesz, to jest zawsze spore przeżycie, bo organizatorzy starają się przygotować coś ekstra i to coś ekstra się udało na pewno. Na mnie największe wrażenie chyba zrobił Sosnowski, który zaraził mnie swoją energią, swoją prawdziwością. To jest taka muzyka strzewi, w której nie ma cienia fałszu, w której nie ma cienia kreacji, w której nie ma próby oszukania publiczności. Po prostu wychodzi facet z gitarą albo z mandoliną, pod jedną stopą ma bębenek, pod drugą stopą ma tamburyną, bije sobie sam rytm i gra całym sobą. I tak naprawdę miałem takie wrażenie, że był moment, kiedy on w ogóle zapomniał, gdzie on jest. Był w środku swojej muzyki tylko i wyłącznie. Nawet się zgubił na chwilę i powiedział: bardzo was przepraszam, zgubiłem rytm. No bo tak zapamiętał się w tym graniu i takich muzyków uwielbiam najbardziej i to w bluesie jest najfajniejsze, że oni po prostu zapominają o wszystkim poza swoją twórczością i tym, co chcą nam przekazać. Tak było rzeczywiście i to jest zdanie, które się tutaj w Suwałkach powtarza, że Sosnowski wczoraj absolutnie... Nie lubię tego, kiedy się mówi, że ukradł show. On po prostu zagrał fenomenalny koncert. Tym bardziej, że tak jak wspomniałeś, organizatorzy starają się przygotować na początek festiwalu coś specjalnego. I zawsze się próbuję wczuć w rolę tych artystów, którzy otwierają. I przychodzi mi na myśl cytat z Rejsu, że na każdym zebraniu ktoś musi być pierwszy. I temu zawsze jest najtrudniej, także oni też to przeżywają. To nie jest tak, że wychodzą i bardzo to przeżywają. I widziałem się wczoraj z Bartkiem przed koncertem. Jako że on jest artystą bardzo skromnym, powiedział, że trochę się niepokoi, jak to będzie, ale się postaram. I się postaram. To ja rozmawiałem z nim dzisiaj. Dosłownie kilkanaście minut temu. Masz rację, jest człowiekiem skromnym. Bardzo miło przyjął to, że powiedziałem, że było fantastycznie. Powiedziałem: jesteś świetnym gitarzystą. Mówi: nie, ja jestem grajkiem. Ja mówię: ale ten pomysł z tym wybijaniem rytmu i tamburynem znakomity. Słuchaj, wymyśliłem to w lipcu. A więc zupełnie nie daje się uwieść popularności. No i mam nadzieję, że przed nim fajny czas. Wiem, że na męskim graniu będzie grał, więc mam nadzieję, tak, że publiczność w całej Polsce, w różnych miejscach będzie miała szansę go usłyszeć. Zdaje się, że ma płytę na koncie, to też trzeba poszukać i kupić, bo facet jest zjawiskowy absolutnie na naszej scenie rockowej, bluesowej, każdej. Nie szufladkujmy jego twórczości, jego po prostu trzeba zobaczyć i on ma do przekazania właśnie taką swoją energię i ja zawsze się staram nie wchodzić w takie dywagacje, jaka to muzyka, czy to blues, czy to rock, czy... Po prostu to jest dla mnie przynajmniej świetne artystyczne zjawisko. Tak, wiesz, to się też powiedział, że gitara jest instrumentem skończonym, czyli wszystkie dźwięki zostały już zagrane. Ale to jest wspaniałe, że każdy muzyk może sobie te dźwięki na nowo po swojemu poskładać. Próby trwają. Juliusz Kaszyński był Państwa gościem. Pamiętają Państwo zapewne Julka z anteny programu trzeciego, a jeśli Państwo chcieliby sobie przypomnieć, jak Julek wygląda, to bardzo często można go zobaczyć w telewizji.

fire rages in the streets and swallows everything it meets. It's just an image often seen on television. Come leaders, come ye men of great, let us hear you pontificate. Your many virtues laid to waste, and we aren't listening. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for redemption day. What do you have for us today? Throw us a bone but save the blade. On why you waited till so late. Was there no oil to excavate? No riches in trade for the fate of every person who died in hate? Throw us a bone, ye men of great. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watching wait for redemption day. It's buried in the countryside. It's hidden in the shells of night. It's everywhere a baby cries. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Taki cudowny utwór jest w zestawie do głosowania. Dzisiaj lista po 19. Marek Niedźwiecki, to była Sheryl Crow i Johnny Cash w utworze Redemption Day. Kończymy transmisję z Suwałk. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Tutaj w Suwałkach o dźwięk, mikrofony i komputery dbał Zdzisław Wasilewski, któremu nisko się kłaniam i bardzo dziękuję za współpracę. W Warszawie o dźwięk dbała Agnieszka Łukasiewicz, nad całością produkcji programu czuwał Piotr Kordaszewski. Mówił do Państwa z Suwałk przed koncertem Canyon and Shepherd Band Piotr Baron. Dziękujemy i do usłyszenia, a teraz jeszcze powieść. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Historia jako wyobrażenie. Czym zajmuje się nauka o historii? Najogólniej można powiedzieć, że nauka taka zajmuje się faktami, które miały miejsce w przeszłości. Ktoś mógłby też powiedzieć, że nauka o historii zajmuje się nie tylko faktami, lecz także różnymi wydarzeniami, różnymi ideami, wreszcie różnymi przedmiotami, które istniały w przeszłości. Wydarzenia, idee, przedmioty można jednak z pewną biedą nazwać, mówiąc najogólniej i chcąc osiągnąć wysoki, możliwie najwyższy stopień uogólnienia, faktami. Uznajmy więc, zaraz zobaczymy, do czego to nas doprowadzi, że przedmiotem nauk historycznych są fakty, takie, które zaistniały w przeszłości. Zdobycie ambasady rosyjskiej przy ulicy Miodowej 18 kwietnia 1794 roku to fakt. Wydarzenie, które faktycznie miało miejsce i które można, ze względu na jego faktyczność, badać i oceniać. I tylko człowiek chory umysłowo mógłby twierdzić, że wydarzenie to faktycznie się nie odbyło i do zdobycia ambasady nigdy nie doszło. Ktoś, kto uprawia nauki historyczne, kto jest zawodowym historykiem, fachowym badaczem jakiegoś kawałka przeszłości, pisze na ten temat książki, a potem, przedstawiając te książki do oceny swoim starszym kolegom, uzyskuje na tej podstawie kolejne stopnie naukowe. Ktoś taki jest zatem badaczem faktów, fachowcem od faktów, który zajmuje się zawodowo ujawnianiem faktów oraz stwierdzaniem ich minionego lub aktualnego istnienia. Taki fachowiec, fachowy historyk, stwierdziwszy istnienie wielu faktów, ujawniwszy, że fakty te istniały w przeszłości, musi je potem, chcąc skonstruować z nich pewną całość, jakoś uporządkować, ułożyć je w jakimś porządku. Sprawa porządkowania oraz całości jest niezwykle zawiła. Każdy porządek, wedle którego historyk układa fakty, istnieje prawdopodobnie tylko w jego głowie. Każda całość, układanka, która powstaje wskutek układania faktów, też może być uznana, jeśli tylko ktoś, jakiś umysł krytyczny na coś takiego się odważy, za całkowicie fikcyjny twór, bytujący jedynie w głowie układającego. Istnieją też w tej kwestii, jak wiadomo, również zupełnie inne, przeciwne opinie, wedle których całość i porządek można zaliczyć do sfery faktów. Także i taka operacja wymaga, co jest oczywiste, nie byle jakiej odwagi. Biorąc pod uwagę wysoki stopień skomplikowania problematyki porządku i całości, lepiej będzie tutaj sprawy te, przynajmniej na razie, pominąć, żeby nie komplikowały nam prostej i oczywistej problematyki faktyczności faktów historycznych. Trzymajmy się zatem faktów. Przeszłość składa się z faktów i fachowi historycy zajmują się faktami. Na tym właśnie polega ich fachowość, że wiedzą, jak się z nimi obchodzić, jak je ujawniać, wydobywać z przeszłości i jak stwierdzać ich faktyczność. Ogólniej już nie da się powiedzieć. Jest to powiedziane najogólniej, jak się da, w sposób najogólniejszy. Czy decydując się na takie ogólne, nawet najogólniejsze ujęcie, na przyjęcie, że przeszłość składa się z faktów, które wydarzyły się w przeszłości i że powołaniem nauk historycznych jest zajmowanie się właśnie czymś takim, takimi faktami, które faktycznie się wydarzyły, nie popełniliśmy jednak jakiegoś błędu? Oj, chyba tak. Gdzieś musieliśmy popełnić jakiś błąd. Co bowiem zrobimy, jeśli tak właśnie sformułujemy przedmiot nauki o historii, z dwoma kaftanami lub kaftanikami, w których 9 maja został powieszony przed ratuszem na rynku miasta Starej Warszawy na tej z trzech szubienic, która stała najbliżej południowej pierzei rynku i nieopodal wylotu Zapiecka, marszałek Rady Nieustającej Józef Ankwicz. Szubienica, dobrze widoczna z Zapiecka, jest faktem niewątpliwym. Faktyczna jest też drabina oparta o poprzeczną belkę szubienicy. Faktyczny jest nawet kapelusz, którym Ankwicz, idąc przez rynek, kłaniał się ludowi. Faktyczne są szelki, na których kat podciągnął go na wysokość 7 metrów. Ta wysokość również jest faktyczna. Z dwoma kaftanami lub kaftanikami jest inaczej. Ich faktyczność, gdyby ktoś chciał się przy niej upierać, jest bardzo łatwa do zakwestionowania. Jan Kiliński w drugim pamiętniku twierdził, że kaftan, który marszałek Ankwicz zdjął pod szubienicą, był z materii atłasowej. Materia była zaś w kolorze karmazynowym. Spodnie czarne podciągnął do góry, a kaftan karmazynowy atłasowy pociągnął na dół. Z trzeciego tomu dzieła Józefa Ignacego Kraszewskiego Polska w czasie trzech rozbiorów dowiadujemy się natomiast, Kraszewski opisując wydarzenia, które miały miejsce 9 maja, korzystał z jakiejś relacji, której autora nie wymienił i której nie udało mi się odszukać, że Ankwicz miał na sobie nie kaftan, lecz kaftanik i że ten kaftanik był pikowany i zielony. Pod szubienicę szedł w zielonym, pikowanym kaftaniku. Jest oczywiste, że tych dwóch kaftanów pogodzić się nie da. Kaftan karmazynowy mógł być pikowany i mógł nawet być kaftanikiem, ale w żaden sposób nie mógł być zielony. Kaftanik zielony mógł zaś być atłasowy i mógł być kaftanem, ale w żaden sposób nie mógł być karmazynowy. Co historyk, który zajmuje się faktami, tym, co faktycznie zaistniało, może zrobić z takimi dwoma kaftanami? Od razu widać, że nic nie może zrobić. Może tylko uznać i musi uznać faktyczne istnienie obu kaftanów. Inne możliwości są bowiem takie. Jeśli wybierze jeden z kaftanów i uzna, na przykład, że Ankwicz miał na sobie kaftan zielony, pikowany, to nie będzie miał do tego żadnych podstaw. Jeśli uzna, że Ankwicz nie miał na sobie żadnego kaftana, również podejmie decyzję bezpodstawną. Jeśli zaś uzna, że ta różnica, zielony czy karmazynowy, jest nieistotna, ponieważ kaftan, czy tym bardziej kaftanik, w dodatku wisielca, nie jest ważną sprawą, to usłyszy pytanie: a co byłoby, gdyby tu chodziło nie o dwa kaftaniki, lecz o 10 baterii 6-funtowych armat w czasie bitwy pod Maciejowicami? Sprawa kaftaników Ankwicza skomplikuje się jeszcze bardziej i musi się skomplikować, kiedy do dwóch kaftaników dorzucimy trzeci. Jeśli bowiem przyjmiemy, co oczywiście należy uczynić, to się od razu narzuca, że jeden z autorów relacji o wieszaniu, Kiliński lub autor nieznany, nie pamiętał, jaki kaftan Ankwicz miał na sobie i wobec tego ten kaftan, karmazynowy lub zielony, błędnie lub na wpół błędnie sobie wyobraził, to równie dobrze i z równą dozą prawdopodobieństwa możemy też przyjąć, że dotyczy to obu relacji. Obaj autorzy zapomnieli, jaki to był kaftan i wobec tego oba kaftany, karmazynowy i zielony, są wyobrażone. Ankwicz miał zaś na sobie jeszcze jakiś inny kaftan. Jaki? To bardzo łatwo sobie wyobrazić i już to robię. Już wyobraźnia moja zaczyna pracować. Kaftan był żółty, atłasowy z wierzchu, gładki. A podszewkę miał też żółtą, ale w drobne kwiatki, kitajkową. Czy mam mówić dalej? Jakie miał guziczki, jakie pętelki? I oto w ten sposób przedmiotem badania historycznego, jeśli poważnie zajmiemy się problemem kaftanów, kaftaników Ankwicza, temat dobry jak każdy inny, jak temat 6-funtowych armat pod Maciejowicami, uczynimy wyobrażenie, nie fakt, nie stan faktyczny, lecz wyobrażenie, to, co wyobrażamy sobie patrząc w przeszłość i rozmyślając o przeszłości. Historia, i wynika to, inaczej ująć tego chyba się nie da, z jakichś naszych rdzennych skłonności, genetycznych uwarunkowań, jest bowiem przedmiotem wyobrażeń. I kto spojrzy w głąb swojej głowy, swojego umysłu, znajdzie tam swoje wyobrażenia na temat przeszłości. Przeróżne. Wyobrażenia mądre i głupie. Wyobrażenia wyobrażone oraz wyobrażenia faktyczne lub na wpół faktyczne, ćwierć faktyczne. Trochę podobnie jak z kaftanami, jest też z tym kapeluszem, którym Ankwicz kłaniał się ludowi. O kapeluszu wiadomo z jedynej relacji, która go wymienia, tylko tyle, że był kapeluszem i że Ankwicz, gdy szedł przez rynek, kłaniając się, zdejmował go i wkładał. Ale każdy, kto nie jest idiotą i kto przeczyta takie zdanie, w którym jest mowa o kłanianiu się kapeluszem, zaraz sobie coś i słusznie wyobraża. Kapelusz w stylu lat 80. lub kapelusz w stylu lat 90. Kapelusz trójgraniasty lub tylko dwurożny. Kapelusz z piórkiem lub bez piórka lub z piórem łabędzim. Kapelusz z wstążką lub bez wstążki, z kokardą lub bez kokardy, a jeśli ktoś chce, z taśmą i z pętelką. Mamy więc natychmiast, gdy tylko zobaczymy Ankwicza z kapeluszem w pobliżu szubienicy, mnogość kapeluszy kryjących się pod jednym kapeluszem, zakrytych tym jednym. I to wszystko w sposób oczywisty należy do historii, a więc może należeć do nauki i być jej przedmiotem. Piórko, takie lub owakie, łabędzie lub gęsie, pętelka, wstążka, kapelusz trójrożny lub tylko dwurożny. A trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że relacja, o której tu mowa, Karola Wojdy, wspomina o Ankwiczu, który kłania się wchodząc do ratusza lub przechodząc przez rynek. Bardzo prawdopodobne wydaje się zaś, a mnie wydaje się to niemal pewne, widzę to wyraźnie, że Ankwicz kłaniał się ludowi Warszawy także i później, kiedy wchodził na drabinę. A zakończywszy ukłony, rzucił swój piękny kapelusz z postrzępionym piórkiem w tłum jak najdalej, z myślą, że jego kapelusz jeszcze komuś się przyda, ktoś go będzie nosił. Kapelusz wielkim łukiem poszybował w kierunku Zapiecka i ulicy Piwnej. Czy dalsze losy tego kapelusza, który został rzucony w tłum, przeszły do historii, do nauk o niej?